kwa kuniuliza kwa nini leo nimekupiga sana. Kikupiga cho tabia ya choyo, wageni wetu hasa wanapopiga. Tabia hiyo mimi sipendi, matiai nyumbani kwangu. Nimefurahi kwa kuniuliza kwa nini leo nimekupiga sana. Kikupiga cho tabia ya choyo, wageni wetu hasa wanapopiga. Tabia hiyo mimi sipendi, matiai nyumbani kwangu. Sijarudia tena, heri ufanye wivu upindukie, ila sitajali hayo mapenzi yako. Kununanuna wageni wafikako, watia aibu nyumbani kwangu. Kipigo hicho ulichopata leo, hilo ni fundisho, sijarudia tena. Heri ufanye wivu upindukie, ila sitajali hayo mapenzi yako. Kununanuna wageni wafikako, patia nyumbani kwangu. Nimefurahi kwa kuniuliza kwa nini leo nimekupiga sana. Kikupiga cho tabia ya choyo, wageni wetu hasa wanapofika. Tabia hiyo mimi sipendi, patia aibu nyumbani kwangu. Choyo wa chembe.